Gitmişler bebeğimi tam yüzüne dalmışken çizmiş kendi resmini ne olursun kaç kurtar kendini bu diyardan ya. Güneşi ararken peşini bırakmaz ay, ay. Sar bu şehri en başından, yak iyice yak. Kim der ki bu rüyadan uyan, ona uzak. Yalnızlık ne hüzün, bu gecenin gündüzü var, var. Sanma ki ölümsüzüm, bu şehrin duvarları dar, dar. Ne olursun kaç kurtar kendini bu diyardan, ya. Güneşi ararken peşini bırakmaz ay. Sar bu şehrin başından, yak yüce yak. Kim der ki bu